Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tajemniczy Kniftit w utworze Dima, jeden z moich ulubionych artystów. ze Skandynawii. Zostawiamy płytę numer 3 i przechodzimy do płyty numer 4, czyli muzyki jesiennej, współtworzącej kompilację wydaną przez wytwórnię Elian jako podsumowanie ich 5-letniej działalności. Jason Fenwick na początek, muzyk z RPA, związany z japońską wytwórnią Home Normal, z amerykańską wytwórnią N5MD oraz oczywiście z wytwórnią Elian. Posłuchajmy utworu Outset. Monty Atkins w utworze Sandringham's Dream. To artysta z Wielkiej Brytanii, współtworzący m.in. formację Apartment House, zajmujący się muzyką elektroniczną od wielu, wielu lat. A teraz tajemniczy projekt Sound Meccano, który w roku 2017 zaliczył króciutki epizod z wytwórnią Elian. Posłuchajmy utworu Tuya Pierre. Miguel Isaza, muzyk pochodzący z Kolumbii, jeden ze współtwórców kolektywu artystycznego Ether Editions, zajmującego się również wydawaniem muzyki eksperymentalnej. Ale Miguel jest też organizatorem koncertów, wystaw, twórcą nie tylko muzyki, ale również instalacji artystycznych. To niezwykle zajęty człowiek i warto sprawdzić, czym jeszcze się zajmuje. Miguel Isaza za nami, a teraz Moss Covered Technology, czyli Greg Baird w utworze So Far. Kenji Kihara. Po raz kolejny dziś byliśmy w Japonii i utwór Light Fog Reflection to koniec czwartej płyty z tego pięciopłytowego zestawu. Przypominam, to kompilacja wydana jako podsumowanie pięcioletniej działalności francuskiej wytwórni Elian. Przed nami jeszcze płyta ostatnia, a zatem płyta zimowa. Na początek Stijn Huvels, doskonale nam znany. Słuchaliśmy go przed tygodniem i wielokrotnie wcześniej w naszych spotkaniach, w audycji After Party. Razem z nim Danny Clay, który również pojawił się w tych stronach prawie dokładnie rok temu. Posłuchajmy ich wspólnego utworu. 1101-2019. Thank you. Will Bolton w utworze Overlap to artysta, którego doskonale znamy z naszych sobotnio-niedzielnych spotkań, współzałożyciel wytwórni Boltfish Recordings i artysta, którego gorąco polecam za każdym razem. A teraz Echo Village, czyli duet Emil Holmström oraz Peter Wikström. Pochodzą z miejscowości Umeå, gdzie najczęściej gra się muzykę hardcore punkową, przynajmniej takie są moje pierwsze skojarzenia, ale również muzyka ambient. Ma się tam całkiem dobrze. We were there. Ben Raff w utworze o wyjątkowo trafnym tytule It Was Good While It Lasted. Jeszcze dwa fragmenty kompilacji wydanej przez wytwórnię Elian jako podsumowanie ich pięcioletniej działalności przed nami. Najpierw Doug Rosenquist, a zatem ponownie artysta ze Szwecji, a następnie Chaz Prymek, amerykański gitarzysta, kompozytor, który wystąpi dla nas wraz ze swoją małżonką. To będzie Anna Wilson Prymek. Razem wykonają utwór Morning Song, czyli poranna piosenka. Bardzo dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie w audycji After Party. Dziękuję również za to, że wspólnie mogliśmy spotykać się przez ostatnie 3 lata, bo mniej więcej dokładnie w tym momencie w roku 2017 spotkaliśmy się po raz pierwszy, bardzo późną porą z punktu widzenia tych, którzy jeszcze świętują sobotni wieczór, lub też bardzo wczesną z punktu widzenia tych, którzy rozpoczęli już niedzielę. Dziękuję wszystkim tym, którzy przez te lata pisali w tej czy innej sprawie. Mam nadzieję, że dźwięki, które miałem okazję prezentować Państwu przez ten czas, zostaną z Państwem na dłużej. Dziękuję redakcji muzycznej programu Trzeciego Polskiego Radia, przede wszystkim Piotrowi Mecowi za spełnienie mojego największego radiowego marzenia. Dziękuję Grzegorzowi Hoffmanowi, wydawcy audycji After Party. Dziękuję wszystkim realizatorom, a tak naprawdę przede wszystkim realizatorkom, piastunkom anteny za ich nieustanną pomoc i opiekę, zwłaszcza na samym początku mojej trójkowej przygody. Życzę tradycyjnie wspaniałej niedzieli, spokojnego tygodnia, wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko.